Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Genitiv Genitiv قطة صديقتي Min väninnas katt Min väninnas katt. Kelb sadiqi. Min väns hund. Min väns hund. Al'ab atfali. Mina barns leksaker. Mina barns leksaker. Hada ma'taf zamili. Det är min kollegas kappa. Det är min kollegas kappa. Hadihi sayyarat zamilati. Det är min kollegas bil. Det är min kollegas bil. Hadha shughl zamili. Det är mina kollegors arbete. Det är mina kollegors arbete. Zur al-qamis. قد انقطع. Knappen på skjortan är borta. Knappen på skjortan är borta. مفتاح الكراج مفقود. Nyckeln till garaget är borta. Nyckeln till garaget är borta. Computer المدير متعطل. Chefens dator är sönder. Chefens dator är sönder. Men hum walida albint? Vilka är flickans föräldrar? Vilka är flickans föräldrar? Kayfa asil ila manzil walidayha? Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? المنزل يقع في آخر الشارع. Huset ligger vid slutet av gatan. Huset ligger vid slutet av gatan. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Vad heter huvudstaden i Schweiz? Vad heter huvudstaden i Schweiz? ما هو عنوان الكتاب؟ Vad är titeln på boken? Vad är titeln på boken? ما هي اسماء اولاد الجيران؟ Vad heter grannarnas barn? Vad heter grannarnas barn? متى تكون عطلة مدارس الاطفال؟ När börjar barnens skollov? När börjar barnens skollov? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ När är läkarens mottagningstider? När är läkarens mottagningstider? متى يفتح المتحف؟ När är museets öppettider? När är museets öppettider?